Met het NOS-journaal. Tientallen werknemers van supermarkten, restaurants en winkels moeten van hun werkgever toch komen werken wanneer ze positief zijn getest op corona. En er zijn ook werkgevers die hun personeel vragen om helemaal niet te testen. Blijkt uit een inventarisatie van de NOS en NOS Stories. Vakbonden CNV en FNV hebben geen indicatie dat het op grote schaal gebeurt. En zij benadrukken dat mensen thuis moeten blijven als ze corona hebben. En werkgevers mogen zieke werknemers niet vragen om toch te komen werken. Het is vandaag 80 jaar geleden dat de eerste trein met Joodse Nederlanders en vluchtelingen vanaf station Hooghalen naar Auschwitz vertrok. Dat is herdacht op het terrein van kamp Westerbork. De trein vervoerde 1137 Joodse mannen, vrouwen en kinderen naar het nazi-vernietigingskamp in het huidige Polen. Slechts 8 mensen van het eerste transport hebben de Holocaust overleefd. Bij de herdenking spraken Holocaust-overlevenden en nabestaanden van gedeporteerden. In totaal zijn 107.000 Joden vanuit kamp Westerbork naar kampen in Nazi-Duitsland gedeporteerd. En ook 245 Roma en Sinti. Een Nederlander die in Spanje was opgepakt vanwege betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries is uitgeleverd aan Nederland. Volgens het Openbaar Ministerie was de man van 26 op het moment van de moord bewust in de Leidse Dwarsstraat om de moord op de Vries te filmen en de beelden te verspreiden. Het OM vermoedt dat dat moest leiden tot een grotere maatschappelijke schok. En de Europese Commissie daagt Hongarije voor de rechter. De Commissie wil dat het Hof van Justitie van de EU een Hongaarse wet verbiedt vanwege schending van de Europese regels. De wet die vorig jaar van kracht werd verbiedt het gebruik van schoolmateriaal over LHBTI'ers. Het weer, lokaal kans op een bui, vannacht 14 graden. Morgen flink wat zon en 19 tot 23 graden. Daarna volop zon en na het weekeinde kans op extreme hitte. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog een flinke file op de A2 Amsterdam-Utrecht. Tussen Vinkeveen en Maarsen staat er 4 kilometer en de vertraging is 20 minuten. Zojuist een ongeluk gebeurd, daardoor zijn er 3 rijstroken dicht. En door een ongeluk ook nog steeds file op de A67, Belgische grens Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt De Hocht moet je ook rekening houden met 20 minuten extra reistijd. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Simone Lampma speelt Broeg's fantasierijke eerste vioolconcert op 22 augustus. Ook Beethoven's Eroica. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Tuinmeubelen? Kom proefzitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde, de tuinmeubelspecialist. vdgarde.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Tuinmeubelen in elke prijsklasse? Bestel je op vdgarde.nl. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. Allianz Direct, je auto, woon- en reisverzekering onder één dak. Ons woonveilig alarmsysteem beveiligt dag en nacht tegen inbraak en tegen brand. Want ons alarmsysteem hebben we uitgebreid met slimme rookmelders. Die zijn nu verplicht. Kies ook voor woonveilig met slimme rookmelders. Woon slim. Woon veilig. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Nu gratis 2 slimme rookmelders bij het Woonveilig Startpakket. Ga nu naar woonveilig.nl. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Hier in de Grote Kerk in Hilversum spreken wij... Siska Dresselhuis en Jan Slachter wekelijks over onze gereformeerde opvoeding. Elke aflevering ontvangen we hier een ex-gereformeerde... zoals Caroline Tenze of Jan Terlouw. Gij zult luisteren. De Max Podcast, de geboden van Slachter en Dresselhuis... nu in uw favoriete podcast-app. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart... en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen, uitgeput en wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. NPO Radio 1. NTR. Mangiare. Het is vrijdagavond, even na 7. En live vanuit Studio Kookhaven in Amsterdam... bent u welkom bij Mangiare. En aan het hoofd van de tafel, ja daar... zit zoals altijd uw vaste presentator, Petra Possel. Goedenavond bij Mangiare van vrijdag 15 juli. Live vanuit die kookhaven dus in Amsterdam. We hebben het vandaag over het betere barbecuen, over delis... of om het in goed Hollands te zeggen delicatessenzaken... en over liefdes eten. Reageren kan via Twitter, hashtag Radio Mangiare. Per mail mag ook mangiare@ntr.nl... of het allersnelst via onze Radio 1-app. Aan tafel tegenover mij Julius Jaspers. Vanmiddag ingevlogen vanuit Canada. Teruggevlogen. Ja, nee, ingevlogen. Teruggevlogen. Klinkt... Ik ben weer thuis. Je bent weer thuis. Ja. Maar je zei gewoon, toen ik je net op de stoep begroette... Dat het heel zwaar valt. Ja, het is heel lastig. En wat valt het zwaarst? Ik was al even bij de appie en ik moest een nieuwe kussen kopen... want dan ben ik aan boord van een of andere ferry vergeten mee te nemen. En het valt meteen op dat iedereen heeft hier heel erg haast. Het toetert, roept naar je. Agressief wil ik nog niet meteen zeggen... maar het gaat allemaal in een moordend tempo. En ja, het is hier ook veel minder mooi eigenlijk om buiten te kijken. Daar beledig ik vast heel veel mensen mee. Maar het besneeuwde benenkant en de andere kant kijk je in de oceaan. Hé, wat, ik zie een orka. Oh nee, het is een walvis. Ja, dat vind ik gewoon helemaal te gek. Ja, en dat was Canada waar je was. Ja. En zoals je me net hebt toevertrouwd, maar niets is heilig bij mij, zoals je hoort. Ik weet het. Heb je in een kampeerwagen gezeten? Dat klopt helemaal. Ja. Ja. En hoe bevalt het leven in een kampeerwagen? Nou, heel erg goed. Ik ben een grote kerel. Ik heb daar ook mijn vrouw op uitgezocht. Dat is ook geen smurf. En dan zit je samen in een bedje van 1,40 bij 1,90. Mensen snappen niet hoe het kan. Heerlijk. Geniet ervan. Heerlijk. Dus het is een hele intieme vakantie geweest. Uiteindelijk wel. Ja. Zeker toen na halverwege onze twee volwassen kinderen ook nog langskwamen. Ook allemaal. Waarvan er één had bedacht, maar ik slaap ook in die camper. En die ander ging gelukkig buiten in een tentje liggen. Ja. Ja, nou. En toen werd het heel gezellig. Want als je in een camper je omdraait of beweegt... of wat oudere heren en ook wel vrouwen hebben... 's nachts naar de play gaat, dan beweegt het heel ding. Ja. Dus ja. Is iedereen wakker. Nou, dus kortom, jullie zijn heel erg nader tot elkaar gekomen. Heel erg. Een stukje intimiteit, ongevraagd, zullen we maar zeggen. Kan het iedereen aanraden. Nou, we gaan straks over barbecue praten. Doen ze ook veel in Canada, hè? Heel veel. Ja, dus dat... Nou, het gekke is, je hebt bij elke campground heb je een fire pit... en daar strook je een vuurtje op. Dat doet iedereen. Ja. En vervolgens zetten 99 van de 100... kampeerders zetten een soort kooktoestel op hun picknicktafel... en gaan daar alles op maken. Hè? Ik heb vrijwel niemand in... Ik ben 26 dagen daar geweest. Niemand een stuk biefstuk, een zalm, wat ze er prachtig hebben... Ja. Of groente of wat dan ook, op de roostertjes boven het vuur zien liggen. Hè? Ja. Maar waarom? Hè? Ja, I don't know. Omdat klik, butergas, boem, vlammetje, bam. Ja. Heel... Ik begrijp er niks van. Simone van Til. Jij bent van Tuls Delicatessen. Je bent koningin van de fermentatie. Zonder zelf een zuurbekje te worden. Dat is heel knap. Hou jij van, zeg maar, gegrilde groenten, gegrild vlees, gegrilde vis? Ja, ik ben niet een veel barbecuer, helemaal niet. Maar ik vind het wel heel lekker. Ik eet voor vlees, dus dat is ook wel een reden waarom ik het niet heel snel doe. Ja. Maar ik kan wel denken van, goh, de barbecue mag aan, want we gaan een hele lekkere prei roosteren met romesco-saus of zo. Dat vind ik echt. Nu gaan de duimen de lucht in, want dat moet ik je wel echt zeggen. Julius Jaspers, die heeft een boek geschreven over barbecue, meerdere, en over spiesjes. En een deel daarvan, groot deel daarvan, gaat over groenten. Ja. He, dus dan gaat het helemaal niet meer alleen maar over vlees en vis. Daar gaan we het zo over hebben. We gaan het met jou hebben over delis. Yes. Toen moest ik meteen denken aan die vakantie in New York die ik ooit had. En 's middags gewoon zo'n broodje hotdog met zuur. Of met mosterd en met zuurkool natuurlijk. En dan 's avonds zo'n enorme stapel bij Cats met pastrami. Met een kilo pastrami erop. Ja, ik vond dat. Ja, dat mag ik natuurlijk niet meer zeggen en zo. Dan komen er ook allemaal weer boze brieven en zo. Maar ik vond dat toen heel erg lekker. Ja. Zo'n stapel. Die New York Deli, gaat dat hier nou? Gaat zoiets hier nou ook lukken, denk jij? Nou, ik denk niet in de ouderwetse zin van hoe die delis vroeger waren. Ik denk dat heel veel delis daar in New York, waar ik overigens nooit voor ben geweest, laat ik dat even voorop zeggen. Maar wat ik ervan weet, is dat ook die echt wel heel erg zijn veranderd. Dat die ook toeristisch geworden, sowieso. Toeristisch geworden, maar ook wel een beetje meegegaan in wat mensen willen. Ja. En dat is nog steeds heel veel vlees, maar ook interesse in andere dingen. Dus die zijn denk ik ook wel langzaamaan veranderd. Ja. Wij doen wel echt nog ook een broodje pastrami, maar dan de beschaafde Nederlandse versie, zeg maar, qua gewicht nou, en vlees. Nou, we gaan straks eens even kijken wat beschaafd is in jouw perceptie. En Francine Knorringa is natuurlijk één brok beschaafdheid. Ze is de charmante assistente van dit programma. En jij presenteert vandaag een nieuwe aflevering van Fly Me to the Moon. Ja, we flyen helemaal naar Bolivia. Er komen echt leuke mails binnen, hele leuke, zag ik. En mensen maken er ook echt iets van. Want deze, nou, dit is dan een tekenaar van beroep. Ja. Deze luisteraar, maar die heeft dan meteen een hele cartoon ongeveer gemaakt, waarbij hij zichzelf portretteert. Dus ja, een heel leuk recept, wat ik niet eerder heb... Weet ook wel hoe die Francine Knorringa zeg maar moet verleiden. Want, maar het is niet. Als je niet tekent, dan kom je er niet doorheen. Ik bekijk ze echt allemaal op hun eigen waarde. Maar dit was wel een hele leuke. Ja, en gaan we die tekening ook nog zien? Ja, die kan je zien. Op de socials hebben we die staan. Dus die, en we gaan hem hier, als je via Radio 1 kijkt, kun je hem straks ook zien. En er mogen nog nieuwe inzendingen. Deze zomer doen we dan eventjes een paar keer niet. Maar dan na de zomer hebben we er nog een aantal die ik kan maken. Dus stuur vooral in mangiare@ntr.nl. En dan gaat het er echt om een gerecht. Iets wat je in gedachten via de smaak terugbrengt naar een bepaald moment. Ergens terug in de tijd. Leven. Ergens op deze aardbol. Ja. Duidelijk. Julius Jaspers, je bent misschien wel de meest productieve kookboekenschrijver die wij kennen. In ieder geval in Nederland. We nodigden jou een tijdje geleden uit. Je kon niet, want je was steeds op reis. Ja. In the meantime, we keken even de andere kant op, zijn er twee nieuwe kookboeken verschenen. En zo gaat dat maar door. Ja. En voor deze uitzending heb je mij al een beetje proberen uit te leggen wat nu misschien wel het succes van Julius Jaspers is. Dat is behalve je bekendheid eigenlijk ook de manier waarop jij kookboeken wil maken. Namelijk behoorlijk toegankelijk. Iedereen moet het kunnen. Iedereen moet het kunnen. Iedereen moet het kunnen. En je moet niet naar dat ene winkeltje in Hendrik Ido Ambacht voor dat stukje vis, vlees of groente. Je moet het overal kunnen kopen, wel met respect voor wat er wordt aangeboden. Ja. Je moet, ik zeg altijd, mooi spul, zeg maar. Nou ja, precies, 80% van je succes van wat je maakt ligt bij de aankoop van de ingrediënten. Ja. En dan weet ik dat de Lidl al 8 keer de beste groenteman van Nederland is geweest. Maar dat kan nog steeds wel nog beter ingekocht worden ergens anders. Ja. Dus als je daarmee begint, dan maak ik recepten die, ik zei al even dat die iedere gek gewoon kan maken. Ja. Ja. zo is het gewoon, die iedere gek gewoon kan maken. Ja, als je gewoon de stappen volgt, dan kan het bijna... Kijk, alles kan misgaan. Maar dat heeft dan te maken met gezelligheid, een glaasje wijn. Het is met barbecue bijvoorbeeld, is het buiten donker aan het worden. Maar het ligt er vooral aan dat je de lat te hoog legt, dat je dingen voor grote groepen voor de allereerste keer gaat maken. Dat is een enorm groot gevaar. Of dat je veel te veel verschillende dingen gaat maken. Je ziet de Nederlander, als je kijkt naar het barbecue-pakket, wat je bijvoorbeeld bij die super... We gaan inzoomen op de barbecue vandaag. Ja. Hè? Het barbecue-pakket bestaat uit een worstje, een koteletje, een burgertje, een satéetje en een gambaatje. Ja. Dat zijn vijf verschillende dingen. Die hebben allemaal vijf verschillende tijden nodig om te garen. Maar ook alle vijf verschillende temperaturen nodig. Want als jij het gambaatje grilt op hetzelfde vuurtje als het kippendijtje, dan komt het met het kippendijtje nooit goed. Nee. Want die wordt zwart. Nou, de Hollander wil dit allemaal maken. Dat gaat dus mis. Het duurt 2 uur. Er is er altijd één de Sjaak. Vaak de vader, hier maar even te noemen. Ja. Die is dat allemaal aan het doen. Die heeft wel een mooi lederen schort aan, wat hij op vaderdag heeft gekregen. Liefst met zijn initialen erin. Ja. Staat hij zich keihard uit de na te werken. Met een beetje geluk is er nog één geblakerd kippendijtje over. Maar vaak is de pech dat hij met de hard geworden stukjes stokbrood de restanten van de pindasaus uit het pannetje uit de keuken mag oplikken. Ik heb het idee dat je de biografie van mijn leven gaat uitrollen. Als ik dit aan mensen vertel, zeggen ze, hé, dat is heel herkenbaar. Ik zeg altijd, maak nou gewoon 2 dingen. Doe 1 ding low en slow. Doe daar lekker 3 uur over. Wat kun je low en slow doen? Procureur, rib roast. Groot gebraad. Groot gebraad. Ja, maar je kan ook gewoon een hele grote knolselderij erin leggen. Groot of, stuk groente. Ja. Harde stuk, een pompoen, leg je zo in de as. Die laat je helemaal rondom zwart blakeren. Je snijdt hem open en je haalt daar het meest mooie gare pompoenvlees uit. Ja. Er zijn allerlei mogelijkheden. Dat is low en slow. Want wat we inderdaad tegenkomen is voornamelijk een verkoolde hoop... Ja. Eiwitten, meestal in de vorm, in de gedaante van voormalig vlees. Ja. Dat is eigenlijk zoals waar mijn vader altijd zei, toen we als we bij mijn oom gingen barbecuen, waar we deze ervaring hadden, het crematorium. Ja. En behalve dat dat niet gezond is. Nee, en ook niet lekker is. Niet lekker is. Is het ook nog, zit er een gevaar aan? Want? Als je een rauwe kip en rauwe varken eet, is het gewoon niet een goede... Nee, is niet goed. Nee. En is het ook nog eens gewoon helemaal niet leuk? Nee. Waarmee begint is eigenlijk volgens mij het assortiment waar jij het over hebt. Die 5 dingen die in zo'n bak worden gelegd in de supermarkt, zit dat ook al samen in die bak. Het barbecue-pakket. Het barbecue-pakket. Ja. Vaak is het oranje, zeg maar. Dan is er zijn groene varianten. Lichtrood, roze. Ja, ja. Dan is het al ingesmeerd met van alles en nog wat. Daar wordt al de suggestie gewekt dat je dat moet nemen als je barbecuet. Ja. Jij pleit in een van die laatste boeken. Allemaal. Ja. Ik zeg het in alle boeken. Ja. Koop 2 dingen. Iets langzaams en iets als wat langzamer en verlichte rust aan het einde. Iets wat je nog even in 10 minuten of een kwartier maakt. Dus niet dat hele brede assortiment. Als ik in een restaurant ga eten, neem ik toch ook niet 5 hoofdgerechten? Nee. En doe maar van alles een klein hapje? Waarom is dat? Je neemt bijvoorbeeld wel surf en turf. Eventueel. Vind ik een hele lastige al. Ja, zit ik nu heel surf en vlak? Surf and turf is bijna altijd met garnalen, krab of kreeft. Dat zijn 3 dingen die ongelooflijk lekker zijn, maar hele verfijnde, lichte, lichtzoete smaken hebben. En dan knal je daar ineens zo'n vol vette ribeye, heerlijk ook, tegenaan. Ja. Die duwt alles weg. Haal ze uit elkaar. Ja. Ja, ja. Dus we gaan iets slow en low doen. Ja. En we doen dan ook iets... Hot and fast. En what is hot and fast? Een mooi stukje ribeye, wat ik al noemde. Ja. Of een mooi visje, een stukje tonijn, zalm. Zalm die tegen de stroom heeft ingezwommen. Sokai of chinook, ik weet precies wat je bedoelt. Ja, die. Maar dat is heel lastig te krijgen. Er zijn ook redelijk prima kweekzalmen te koop. Kabeljauw, ook heerlijk. Doe het vooral niet te lang, dat hij van binnen nog een beetje... ja, of glazig, of misschien bij zalm wel nog rauw... of een beetje koud zelfs van binnen is. Mm-hmm. Top. Ja, want ik heb een aantal misstanden uit de wereld van de barbecue opgeschreven. En dan kwam ik eigenlijk... Het begon er al mee en En ja, jij werkte daar eigenlijk ook aan mee, Simone van Tul. Dat je denkt dat het per definitie een vleesfeest is. Ik wou net al ingrijpen, ja, maar ik denk, nee, ik laat haar... Het vleesfeest. Ja. Ja, als mensen mij zien, denken ze ook dat ik elke dag een halve koe naar binnen werk. Ik begrijp dat best dat mensen dat denken. Nou, maar misschien de helft, is het een eiwitdieet. Dan zou het helemaal goed zijn. De helft van mijn boeken gaan over groente en vis. Ja. Altijd. Ja. Ja. Ja. Dus maar is dat gemakzucht dat wij altijd maar blijven hangen aan die bult, aan die bergvlees? Het zit er ingebakken, net zoals... Ja. Als je in een bistro gaat eten, dan zijn het slakken, uiensoep en bavet. Ja. Ja. Dus we gaan weg bij dat vlees. We proberen dan nog iets, dat verfijnde, hè? Ja. Barbecue staat niet bekend als verfijnd. Als mensen je uitnodigen voor een barbecue, dan weet je hoe laat het is eigenlijk. Zeker als je binnenkomt en je ziet daar de sausenbar op de tafel al klaarstaan. De sausenbar. Ja, ja, dat is zeg maar in diezelfde kleuren die je net beschreef van het barbecuepakket. Okay. Heb je ook sausen in. Ja. En dat is de groene mayonaise, de gele mayonaise, de rode mayonaise en de oranje mayonaise. Ja, dat moet je, hoef je niet te doen. Dat hoef je niet te doen. Nee, de lacht je, de, op ja, ik hoor de regisseur lachen. Lacht. Ja. Maar die denkt opeens... Herkenning. Ja, het staat precies zo in mijn koelkast, denkt ze. Ja. Maar, nee, maar wat gaan we dan in plaats van die sausen doen? Een olie-azijnachtig vinaigretje. Een gremolata. Leg even uit wat het is. Geschaafde citroen met knoflook en peterselie op... vochtig gemaakt met olijfolie. Ja, nou, waardoor je iets fris krijgt. Hè? Het fris en je haalt, zeker bij vis, haal je de smaak ook van de vis enorm naar boven. Ja. Ik ben absoluut een mayo-fan. Ik heb 5 soorten mayo in de ijskast staan. Maar je verdoezelt er wel een klein beetje de smaken mee van het originele product. Mm-hmm. Dat is jammer. Net zoals met sriracha en andere chili-dingen. Super lekker. Je ziet in mijn boeken, ik doe wel marinades, maar niet zo heel veel. Want mm-hmm. vaak sneeuwt de smaak onder van een, zeker van een Oosterse marinade. Of van een scherpe marinade. Ook gewoon wat ik wel eens doe, is bijvoorbeeld soja met wasabi. En dan lijkt het toch alsof ik in een soort verfijningsoffensief zit. Ja. Dit wordt niet goedgekeurd door professor dokter nee, zeker Julius niet. Jaspers. Ik zeg altijd... Je moet vooral heel erg doen wat je zelf leuk, lekker en fijn vindt. Dus ik ga niet met het vingertje. Ik geef aan, ik zou het zo doen. Ik zeg ook in elk boek, heb ik van Kranenborg geleerd... een recept is slechts een leidraad. Volg de stappen, maar pas vooral de hoeveelheden aan... zolang we het niet over taart en zoet hebben. Maar nou ja, als je mij dan eerlijk vraagt... ik vind zo'n geroosterde zalm bijvoorbeeld... als je echt zo'n lekkere hebt... Ja. Nou, dan vind ik dat heerlijk. Maar dan vind ik dat lekker om dat heel even door de... heel lichtjes door die soja... Ja? Hè, een heerlijk. Lichte soja te halen. Heerlijk. Gaat gewoon doen. Blijft ook gewoon moet doen. Moet je ook doen. Ja. Je moet, het gaat toch om jou? Het gaat toch niet dat je mij moet volgen? Nee. Je moet het zelf lekker maken. Maar we gaan naar een soort barbecue die verfijning is. Overigens denk ik dat heel veel mensen barbecue doen... omdat ze denken dat het makkelijk is. Je hebt een vuur, je koopt in... en eigenlijk is het vanaf dat moment godzegene de greep. Ja, dat is het helemaal niet. Ik vind het helemaal niet makkelijk. Het is moeilijker dan koken. Ja. Want jij bent altijd afhankelijk van de natuur. Van de buitentemperatuur, van de kwaliteit houtskool. Ik weet na 22 jaar exact hoe mijn oven in elkaar zit. Mm-hmm. En als ik hem op 180 zet, dan is hij eigenlijk 160. En als ik hem op 200 zet, is hij eigenlijk 220. Ja. Dus dat, maar met vuur, zeker open... Regelijk. Ik ben helemaal van het open vuur de laatste 2 jaar. Dus echt houtblokken en dan komt een vlam. Nou, dat is een heel andere materie, hoor. Dat is zeker niet makkelijk. Laten we die verschillen eens doornemen, hè? Want je hebt natuurlijk... enerzijds heb je de barbecue die op een ei lijkt, bijvoorbeeld. Ja. Die heeft een gesloten kap. Kamado. Een kamado. En daarin circuleren eigenlijk... de warmte circuleert, waardoor de garing eigenlijk vaak heel goed is. Het is een oventje op kolen. Ja. Ja. Ja, en dat geeft wel de rooksmaak. Ja, dat kan ook vervelend worden. Als ik in de week... Ik heb zo'n... barbecue gelijkend ei in de tuin staan. Ja. 3 keer in de week daar iets op. Of het nou vlees, vis of groente is, wordt mij al wat te veel. Te rokerig. Ja, die smaken hij krijgt een eigen smaak. Ja. En dat komt altijd terug. Ja. Ja. Oké, dus dat, die vorm, dat is de kamado. Ja. En dan heb jij ook een boek geschreven. En daar ben ik vanmiddag dus... Want eerlijk gezegd was ik toen echt wel... Nou, flabbergasted, om het in goed Nederlands te zeggen. Dat was met spiesjes. Ja. En toen dacht ik eerst, ja, dat weet ik wel. Een soort jakkatori. Dan gaan we gewoon een beetje kiptij eraan spiesen. En dan pleuren weet alles aan een stokje en het gaat er lekker op. Nee, nee. Dat is eigenlijk het summum van verfijning. En dat doe je op open vuur. Ja, ik doe dat het liefst op van die Japanse barbecue'tjes. Die shichirin barbecue'tjes. Ja. Met die Japanse houtskool ook, die heel lang heel heet blijft. Ja. Maar het kan ook op een plancha of een grillplaat. Krijg je andere smaak? Nou, die Japanse barbecue, die hebben wij ook behandeld tot in... uit de treuren in deze in een uitzending. Ja. En je moet hem aanschaffen, dat is nog niet het ergste, maar dat houtskool, dat is behoorlijk duur. En er zijn duur is een negatieve emotie, Petra. Het is pas duur als het niet oké is. Naar welke therapeut krijg je dit nou weer? Ja. Echt waar? Iets is niet duur. Het is pas duur als het niet goed is, zou ik willen zeggen. Ik heb er een ander woord voor. Kijk, jij zegt, ik maak toegankelijke boeken. Je moet eerst dat ding aanschaffen en dan krijg je... Nee, je hoeft helemaal niks. Die spiesjes kunnen ook op een Kamado. Je kunt ook een gat in de grond graven en een vuurtje inmaken. Er hoeft geen Japanse barbecue houtskool in. Nee. Het kan ook allemaal heel simpel. Maar ja, ik ben nu een boek aan het maken, Barbecue the Next Level. Dat is voor degene die echt verfijning en een stap verder willen. Ja, die kopen die... Want ik heb reizige houtskool. Ik heb van die Indische Indonesische bakjes eigenlijk, hè, waar je wel eens saté op roostert. De hele simpele plaatstalen dingetjes. Ja. Super. Daar kan het ook op, hè? Top. Tuurlijk. Nou, en dan gaan we met die spiesjes in de weer. En wat kom je dan tegen? Met die spiesjes kan je zo mogelijk nog meer... Tenminste, zo ervaar ik het, als ik dan de receptuur zie. Ja. Dat klopt. Een spiesje is vaak tussen de 6 en de 10 minuten is het gaar. He, dus dat gaat veel sneller dan die 5 soorten op de barbecue urenlang staat het te verbranden. Dus dat is een voordeel. En je kunt wat meer variëteit aanbrengen in je menu. Dus je hebt niet maar 2 dingetjes. Je hebt wat meer verschillende smaken. Je moet je afvragen of je dat wil, zoveel verschillende dingen. Want? Nou, als ik... laten we het over saté hebben. Old-fashioned Indische saté. Ja. Ik vind varkenssaté, de saté babi... Ja. Vind ik het allerlekkerste. Met wat vet eraan. Dus. En dan hoef ik geen kip meer. En ik hoef geen kambinggeit meer. Als ik daar een paar stokjes ben ik helemaal happy. Ik hoef niet 5 verschillende satés in 1... smaakervaring van een kwartier naar binnen. Nou, wat ik vooral bij die spiesjes zo aantrekkelijk vond... is dat je de invloeden en die grote liefde van jou... voor de Aziatische keuken er eigenlijk in terugzag. Want dat is natuurlijk een hele grote liefde van je. Je komt al 100 jaar zeg maar in Vietnam, maar ook in allerlei andere landen. En die ervaringen neem jij mee bij bijvoorbeeld die spiesjes. En dat vind ik heel aantrekkelijk, dat het daardoor opeens wat... Ik heb wel eens het idee dat vrouwen dat dan... Maar misschien is het een vooroordeel... en nu word ik misschien helemaal tot op mijn sokken afgefikt. Denk jij, Simone, dat dat ook zo zou kunnen zijn? Dat wij meer houden van dat wat fijnere spul... dan per se een eland die in zijn geheel op zo'n ei moet? Ja, ik geloof dat ik... Het is wel leading the questions. Niet per se meer aanslaap spiesjes dan op een groot gebouw. Oh, nee, sorry. Oh, jij past ook al niet in mijn bevereniging. Nee, nou, wij zaten wel in de uienclub nog, hè? Maar dat is weer wat anders. Ja, wij houden niet van rauwe uien. Nee, maar... Wij zijn ook tegen rauwe uien, Simone en ik. Ik ook niet heel dol op. Nee, maar vooral omdat je er ook zo van gaat boeren en stinken. Maar goed, je kunt het zoeken in de spiesjes. Je kunt het zoeken in het gebraad, hè, bijvoorbeeld. Zeker. Het kan allemaal. Ja. Maar er zijn heel veel oordelen, vooroordelen, misverstanden die je moet overwinnen. Waar je nou even langs moet kijken om dit aan te gaan. Volg je eigen gevoel, idee, liefde. En doe het zoals je het zelf graag wil doen. Ik help daar graag bij met receptuur. Maar pin me vooral niet ergens op vast. Doe het zoals je het zelf wil. Jij wil die zalm met die wasabi en die sojasaus. Ja. Heerlijk, doe het. En nu wil ik even terugkomen op jouw podcast. Want je hebt ook een podcast. En iedereen die een podcast heeft, die podcast die zijn heel lang. Er wordt heel veel in gekletst. Ja. Dat praten, nou, ik zou daar ook zomaar in passen, bij wijze van spreken. Ja. Maar jij hebt dus een hele korte podcast. Klopt. Van enkele minuten. Zes. Ja, waarin vijf. Je gewoon een dingetje toelicht. Gewoon vrij sec. Olijfolie, wasabi, suiker. Wat het is. Boter. Wat het is. Ja. Een stukje waarom ik daar wel of juist niet heel erg dol op ben. Een stukje over de historie. Hoe zit het nou met die suiker? Waar komt het vandaan? En wat er aan handel in omgaat. Dus ja, eigenlijk in 5 minuten zoveel. Niet alles, zeg ik ook aan het einde. Nee. Maar wel een hoop. En weet je dat dan allemaal uit je hoofd? Of, Zeker niet. Maar je bent ook niet, je bent ook niet Wikipedia aan het voorlezen. Nee, zeker ook niet. Maar ik, het grappige is, ik heb een blog al 16 jaar. Daar schrijf ik verhaaltjes over. Over wat ik meemaak, over wat ik eet, restaurantbezoek, receptjes. En dat doe ik gemiddeld in een 2 à 3 kwartier. Maak ik zo'n stukje. Ja. Toen begon ik hiermee. Ik denk, nou, dat ros ik er zo even uit. Dat is niet waar. Dit is 3 tot 4 uur per stukje. Echt waar? Over suiker, ja. En dan heb ik het over 2 A4'tjes. Ja. 1,5 à 2 A4'tjes. Want het moet natuurlijk wel kloppen. Ja. Dus ik ga Wikipedia zeker niet uit de weg. Maar daar staat ook een hoop gelul in. Ja. Dus ik zoek ook nog heel veel andere bronnen. Je hebt gewoon veel bronnen. Ja. Het is enorm handig, bijvoorbeeld koriander. Nou, dan weet je gewoon, bam. Krijg je gewoon een exposé over koriander. Ja, maar is dat nou koriander of cilantro? En dat verschil ga ik dan weer uitzoeken. Ja. Dan blijkt dat de ene zijn de korrels en de ander zijn de blaadjes. En waarom ben je daar, vind je dat helemaal niet lekker? Hè? 30% van de mensen vindt dat helemaal niet lekker. Dat is een gen, genetische, die anders vinden dan dat wat de een heeft en de ander niet heeft. Nou, dat vind ik super interessant om allemaal te... Dan vinden ze dat het naar zeep smaakt. Hè? Ja, dat is ja. Het dan. We hebben hier met de omni-mens Julius Jaspers te maken. Blijf lekker zitten, dan krijg je ook nog wat te eten. Want we gaan even naar het NOS-nieuws met Lot Lewin. NPO Radio 1. Tientallen werknemers van supermarkten, restaurants en winkels zijn onder druk gezet door hun werkgever om toch te komen werken als ze corona hadden. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS en NOS Stories. Ook zijn er werkgevers die hun personeel vragen om niet te testen. Op welke schaal dit gebeurt is niet bekend. Nederland gaat op grote schaal Oekraïnse militairen trainen in het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt een opleidingsprogramma gestart voor in totaal zo'n 10.000 Oekraïnse militairen. Eind augustus gaat de eerste lichting van 65 Nederlanders aan de slag. In kamp Westerbork is het eerste transport herdacht dat in 1942 Joodse Nederlanders en vluchtelingen naar Auschwitz bracht. Dat is vandaag precies 80 jaar geleden. In die trein zaten ruim 1100 Joodse mannen, vrouwen en kinderen. En slechts 8 daarvan hebben de Holocaust overleefd. Een studente van de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft een klacht ingediend bij het College voor Rechten van de Mens wegens discriminatie. De anti-speak software die de universiteit tijdens de coronacrisis heeft ingezet zou haar gezicht niet herkennen omdat ze een donkere huidskleur heeft. Daardoor had ze problemen bij het inloggen voor online tentamens. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog een lange file op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Vinkeveen en Maarsen 5 kilometer. De vertraging is daar een half uur, want de weg is dicht na een ongeluk en je kunt alleen nog via de af- en de oprit daar. Verder zorgt de nasleep van een ongeluk op de A67 ook nog voor file vanaf de Belgische grens naar Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt De Hoogt heb je ook nog 10 minuten tijdverlies. Mandjaren met Petra Possel. Dag, het is het tweede half uur van Mandjaren. En er is een luisteraar, Lieneke, die in Noorwegen luistert. En die zegt, waarom kan ik de namen van je gasten niet vinden? Nou, die ga ik luid en duidelijk nog een keer vertellen, Lieneke. Ik zit tegenover Julius Jaspers. Met hem heb ik net gesproken. Onder andere over de barbecue gaan we nog wel even mee door. Simone van Tull is er. Simone van Tull is de koningin van de fermentatie. Zeg ik even heel kort door de bocht, maar ze herkent zich wel in dit beeld. Begint te glimmen. Ja, Francine Knorringa. Je laat het maar lekker over je heen komen, toch? Francine Knorringa, onze charmante assistente, is er. Die staat nu in de keuken. Die staat allerlei heerlijke dingen voor te bereiden. Dat zijn onze gasten. Tot 8 uur zijn we er nog. We krijgen veel reacties op het onderwerp barbecuen. De eerste, barbecue is een plaag voor de buren en dat moet je in een stedelijke omgeving moet dat verboden worden, Julius? Dat is ook al heel veel het geval. Het staat in heel veel huurcontracten en koopcontracten, vereniging van eigenaarcontracten, noem maar op, dat dat niet mag. Ik begrijp dat en ik zou ook het heel relaxed vinden als ik op vrijdagavond om 22:30 een keer naar bed wil. Op 4 hoog en op 2 hoog zet iemand het eerder genoemde eivormige barbecue aan. Ja, dus begrijp ik. Ik ben al decennia lang vegetariër, schrijft Simone Kamp. Maar heb als kind in de Verenigde Staten gewoond. En inderdaad, pastrami, daar waren mijn ouders dol op. Nou, het is ook echt grootgemaakt in Amerika, ja. Hè? Ja. Pastrami. Wat is pastrami eigenlijk? Ja, het is rundvlees. Ik merk dat trouwens ook bij ons in de deli, dat soms mensen dat niet weten. Dan wordt het nog even gevraagd, van, is het, wat voor vlees is het eigenlijk? Ja. Het is rundvlees. In het Engels wordt het vaak brisket genoemd. Wij laten hem speciaal maken door een slager in Amsterdam. Dat er ook hem echt een beetje vet aan zit. Wij maken hem altijd warm. En dan is het gewoon heel lekker dat dat niet het allerdroogste stuk rundvlees is. Want dat droogt alleen maar gewoon heel erg uit. Dus je wil gewoon echt een beetje een stuk rundvlees met een klein beetje vet erin. Wat gewoon mooi wordt opgerold. Wij snijden elk broodje. Voor elk broodje snijden we het dus ook echt vers af. Dus we snijden het nooit voor. En dan leggen we het op een plaatje en dan wordt dat heel even in zo'n contactgril gewoon een grilletje krijg je. Wordt het een beetje crispy, smelt het vet een beetje. En dan gaat dat dus op een broodje met zelfgemaakte mosterdmayo. Onze zelf gefermenteerde zuurkool en de pekelaugurken. Nou op. Het komt er trouwens net aan. Ja. Ik zie gewoon op tafel dat er een broodje pastrami. En ja, daar, Julius Jasper zou... Julius, je hebt het alweer op. Het is heel erg lekker. Het is heel erg lekker. Maar het valt ook niet tegen op te smeren. Nee. Er komt nog een mail binnen van iemand die schrijft of een bericht. Ik ben in Zweden een kleinschalige boerderij begonnen met varkens die hun hele leven buiten leven geslacht in een zeer kleinschalig slachthuis. Ik verkoop direct aan mijn klanten. En ik ben dus mijn eigen delicatessenwinkel. Veel klanten ervaren dit als groot verschil in kwaliteit en smaak. Kan Julius meer uitweiden over wat hij zei over de basis van een geslaagde maaltijd en de kwaliteit van ingrediënten? Misschien wil je dat even toelichten. Aan Timo Eekhout, die schrijft dit. Nou, ben... Nee hoor. wat ik al eerder zei, het begint allemaal bij de keuze van je ingrediënten. Dat hoeft helemaal niet heel duur te zijn. Het is helemaal niet zo dat ossehaas, gamba's, kreeft en ganslever, om die ook nog maar even te noemen, veel lekkerder is. Helemaal niet. Wat jij zegt, de brisket is een waanzinnig mooi stuk vlees. Is helemaal niet heel duur. Alleen moet je er wel tijd, liefde en aandacht aan geven. En bij de aankoop en bij de bereiding. Ja. En dat geldt voor heel veel dingen. Procureur, varkenschouder, je kunt me niet blijer maken. En ik geloof dat het onder een tientje de kilo kost. Ja, er zit heel veel vet in, hè? Ja, maar vet is beautiful. En dat hoef je niet allemaal op te eten, maar dat geeft wel heel veel smaak en juice aan de rest van het product. Ja. Dus als je begint met, nou, zeker wat Timo beschrijft, zijn in de vrije natuur opgevoede varkens. Dat is in Nederland te koop, dan ga je wel weer geld voor betalen. Dat vinden wij natuurlijk heel gek, want we zijn gewend dat op woensdag is dat, meen ik, of op maandag de rollades bij de supermarkt voor €3,99 de kilo in de aanbieding liggen. Ja. Ik begrijp niet eens hoe ze daar een auto voor kunnen laten rijden. Nee. Maar als je daar nou eens gewoon een 2 voor zet, ja, dan heb je een waanzinnig stuk mooi varken, maar dat kost wel geld. Ja, maar dan hoef je het niet elke dag te eten. Nee. Want dat schrijft een van... Wil. Dit programma is geen pleidooi voor vlees. Helemaal het is, niet. Het is, je kunt van alles met elkaar mengen en mixen en afwisselen. Ja. Simone, je hebt een delicatessenzaak. Binnenkort komt er nog een kleintje bij op de Zeedijk in Amsterdam. Je weet alles over inmaken en fermenteren. Binnenkort komt er een kleintje bij, maar dan een boek. Het is trouwens geen kleintje, want het is een hele Bijbel. De inmaak- en fermenteerbijbel. Ja. Wauw. Jullie is alles van die, de grootte van die Bijbels. Ja heeft hij er ook eentje van geschreven. Ja. En dat is een fikse klus. Maar desondanks ben je toch hier. Ja. En dat komt, we gaan het vandaag over delis hebben. En dat is helemaal niet gek. Want traditioneel hoort bij een deli zuur, zuren, pickles. Ja. En mosterd en al die dingen waar jij je in gespecialiseerd hebt. Leg eerst eens uit wat eigenlijk precies een deli is en waar het vandaan komt. Ja, de delis zijn, voor zover ik het weet, vooral met name ontstaan in New York. Dus door de Joodse immigranten. Waren eigenlijk gewoon kleine eethuisjes. Waar de traditionele Joodse keuken werd gemaakt en geserveerd. En in de aanvang waren er volgens mij ook bijna alleen maar Joodse bezoekers. Mm-hmm. Op een gegeven moment is dat echt verworden tot natuurlijk veel breder publiek. Zijn ze volgens mij ook wat minder streng geworden in dat ook de religieuze wetten werden nageleefd. Dus dan waren er ook delis die wel gewoon melk of zuivel en vlees mengden. En werden er ook een heleboel andere dingen verkocht. Wel of niet kosher dus. Ja. En het waren eigenlijk volgens mij altijd gewoon kleine... Ja, ik heb altijd zo'n beeld ook van een soort kleine hoekwinkeltjes... Waar mensen ook binnen konden eten. Mm-hmm. En ik moet zeggen dat dat stuk mij ook altijd heel erg aansprak. Ik kom echt uit de horeca. Ik wilde niet een horecazaak. Ik wilde een geweldige delicatessenwinkel. Maar het stuk dat mensen ook nog bij jou wat kunnen komen eten... dat vind ik echt heel erg leuk. Dat, gewoon, dat je ook nog ziet dat iemand dat daar opeet... en dat je ziet dat iemand dat heel lekker vindt. En, Een delicatessenzaak in Nederland is vaak ook met goede spullen. Ja. Maar heel veel potjes eigenlijk, hè? Potjes en blikjes. Ja, ja, terwijl dat hoeft niet. Ik mm-hmm. denk dat dat toch ook een beetje... Er zijn veel delicatessenzaken nu die zich niet per se specialiseren in echt hele goede spullen. Dus die kopen... Je hebt gewoon groothandels die zijn dan weer gespecialiseerd in een soort... bijzondere producten, maar dat zijn eigenlijk allemaal een soort gekke bedachte dingen. Mm-hmm. Dus een 10 soorten ketchups. Maar als je dan op de ingrediëntenlijst staan gewoon 20 dingen of zo, weet je? Dat lijkt dan een soort heel leuk ding, maar eigenlijk zijn dat allemaal een soort bedachte, zoals je ook voor concept stores hebt, dat er gewoon ineens spullen bedacht worden waar eigenlijk helemaal niemand op zit te wachten. En dat heb je, vind ik, op dat eetvlak ook. Maar dat hoeft niet. Je kunt gewoon hele mooie kaas inkopen en hele mooie charcuterie. En je kunt heel veel mooie taarten bakken. En daarnaast... je kan nog dingen zelf maken natuurlijk. Hè? Precies. Dat en daarnaast kun je nog steeds potjes verkopen met mooie mayonaise en olijfolie. En in ons geval onze zelfgemaakte pickles. Maar ik denk dat je kunt daar een heel andere stap in zetten. Dan, is Nederland daar aan toe, zeg maar, om die stap te maken? Ja en nee. Ik merk, wij draaien heel goed, dus wij hebben echt niet te klagen. Dus voor ons is er blijkbaar een groot genoeg publiek wat echt dagelijks komt. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die echt alleen maar voor gemak kiezen. En dat zien wij, wij merken dat niet zozeer in de toeloop. Maar ik zie dat wel om me heen, dat mensen gewoon het liefst alles gewoon bij een supermarkt halen. En in het beste geval haalt eens een keer iemand een kaasje ergens anders. Dus... mensen willen niet altijd heel veel moeite doen om mooie spullen te halen. Mm-hmm. En aan de ene kant begrijp ik het wel, qua drukte of zo. Aan de andere kant, ik vind zelf niks leukers dan daar wel tijd voor vrij te maken. Ja. En het grappige is, wij hebben eigenlijk... dus alle mensen die bij ons komen houden gewoon van lekker eten. En het zijn mensen die voor gemak gaan en die komen kant-en-klaar eten bij ons halen. Maar er komen ook heel veel mensen die ontzettend van koken houden. En die komen ook allemaal bij ons. Want die komen dus die mooie spulletjes kopen om zelf weer te gaan koken. Ja. Dus we hebben het echt een beetje allebei. Jij hebt nu drie dingen meegenomen. Ja. Die allemaal passen bij het assortiment van een deli. Ja. Hè? Dus zo'n delicatessenzaak waar je misschien staand wat eet. Vooral wat ophaalt. Het is dus Julius Jaspers, de Omnimens, gelukt om 2 van de 3 al... op te hebben. De Omnimens heeft wel voor het laatst vanochtend om 10:30... Het is even groeilijk. Een KLM-ontbijtje boven de Noordzee gegeten. Oké, okay, was het wel eentje van Johnny Boer of was het gewoon een medium? Het ontbijt is gewoon... was gewoon medium. Ja, het was het... Ik heb daar verder geen dingen voor. Nee, maar ik heb nu de... Die pastrami was top. En ik hou heel erg van zuur. Ja. Daar ben ik ook met Isabel. Maak altijd een grapje over, want dat kent iedereen. Isabel is je vrouw, hè? Ja. En, maar ook er zitten ook lekkere zuren in die gebakken rijst. Heerlijk. Ja. Nou, we gaan ze even stuk voor stuk. Ja. Broodje pastrami. Yes. Wat zit erop en waarom? Ik heb een wit broodje meegenomen. Ja. We doen hem ook op Meergane bruine broodje. Ik moet zeggen, ik vind zelf dit gewoon het lekkerst op een wit broodje. Mm-hmm. Er zit mosterdmayonaise op. Wij maken de mayonaise ook zelf. Pastrami dus, zoals ik al zei, die wordt even verwarmd... zodat hij een beetje crispy wordt, het vet een beetje smelt. En dan doen we er een beetje van onze zelfgemaakte zuurkool... en pekelaugurk op. Ja, dus die zijn wat zouter. Ja. Hè? Dat proef ik ook. De zuurkool is zuur, maar niet overdreven. Nee. En het vlees is ook speciaal voor jullie. Ja. Ah, ja. Ja, en dit is eigenlijk, het verbaast ons eigenlijk altijd... maar ook als de mussen van het dak vallen... dan is het broodje pastrami nog steeds ons meest verkochte broodje. Ik vind het ook heerlijk. Ja. En ik weet dat jij nu even wil eten, Petra. Ja. Dus ik zal even vertellen... Ja, dat de hele uitzending. Dat er zit relatief weinig pastrami op. Zeker als je het vergelijkt inderdaad met zo'n deli als Katz in New York. Maar ik ben inmiddels ook... wat minder vlees gaan eten en vind dit eigenlijk de perfecte hoeveelheid erop. Mm. Wij doen er overigens wel, er zit 100 gram op. Okay. Dus dat is... Per broodje? Ja. Dat is best veel, toch? Dat is op zich niet veel als je het vergelijkt met een Katz. Maar het is ook niet weinig. Ik zou zelf niet snel een 100 gram vleeswaren in één keer zo opeten. Ik persoonlijk. Maar omdat het natuurlijk verwarmt en het smelt ook een beetje. En er zitten ook gewoon veel andere dingen. Je hebt echt die zuurkool en die... En wij vinden dit net gewoon de goede verhouding. Dat je echt gewoon voldoende vlees, zuur... en zonder dat het inderdaad een enorme... Ja, hij smaakt heerlijk. Nog een typisch ding. Mm. Kimchi fried rice. Sorry, ik praat een beetje met mijn mond vol. Ja. Maar is dat... een deli-gerecht? Of... Nee, nou, wij zijn ook sowieso... wij zijn natuurlijk niet een soort Joodse deli. Wij zijn een deli in de zin van dat er gewoon heel veel mooie producten te koop zijn... dat we heel veel zelf maken. En we zijn inmiddels gewoon... het was eerst wat misschien wat meer mediterraan gericht. We zijn gewoon wat eclectischer, zeg maar. Dus wij maken zelf ons kimchi... Mm-hmm. En een heel lekker en fijn deli-gerecht is, vind ik, de kimchi fried rice. Hij is vegetarisch, onze eigen kimchi zit erin. Wij noemen dit altijd een beetje, dit is de zuurkool van de zomer. Dus in de winter verkopen we gewoon echt oneindig veel zuurkool... met puree en worst of met paddenstoelen als je vegetarisch bent. Nou, dat houdt dan ergens in juli eindelijk eens een keer op. Dan kunnen we eindelijk stoppen met zuurkool maken zonder dat mensen boos worden... En dan is meer de kimchi fried rice, zeg maar, is meer onze... gewoon iets wat echt gewoon veel verkoopt. Kimchi oorspronkelijk natuurlijk uit Korea. Ja. Ingelegde kool. Jij bent zeer bekend met het hele oeuvre van de Aziatische keuken. Wat vind je hier nou zo sterk aan? Heel lekker. De zuren, de frisse zuren. Ja. De combinatie van de verschillende groentes. Maar ja, ik vind vooral dat licht aangezuurde. Je hebt in de Aziatische keuken de neiging... de Aziaten hebben dat... om overal suiker doorheen te gooien. Mm-hmm. Als ik in Thailand ben bijvoorbeeld, is waar ik ook eet... ik vraag het meteen bij alles wat ik bestel... I have a sugar allergy. Ah oh, ja, slim. De groeten. Ja. En dan halen ze het eruit. Ja. Of dan doen ze niet die suikerige sausen erbij. Ja. Nou, het is heel lekker. Het heeft ook iets vettigs. Ja, ik moet toch gewoon presenteren. Het is mijn de hamvraag. Ja. Mag dit recept op onze site? Oeh. Oh. Ja, dit is wel bedrijfsgeheim, hè? Ja. Ja. Heel even over nadenken. Ja, gaan we even nadenken. Misschien wel. Wordt onderhandeld. Misschien wel. Het derde, want dan gaan we wel richting het zoet... Mag ik nog heel even één ding zeggen over het zuur? Want het zuur is dus ook... er zit geen drup azijn in, hè? Nee. Het is dus puur inderdaad die melkzuur... van het gefermenteerde van de kimchi... inderdaad die het frisse die zuurtje dat. Maakt. Ja, over het derde, gerecht wat we nu hebben. Ja. Want de tijd tikt, de klok tikt door. Ja. Dat is bread and butter. Ja, vind ik zelf heel erg lekker. Ik merk dat Nederlanders heel vaak ook nog niet zo goed weten wat het is. Nee. En vinden het ook vaak ook helemaal niet lekker klinken. En ze vinden het er ook niet altijd even lekker uitzien. Mm-hmm. Ik vind het wel heel lekker. En het is een fantastische manier om oud brood weg te werken. Wij verkopen heel mooi brood van een stadsbakkerij in Amsterdam. Maken mooi zuurdezenbrood. En wat we daarvan over hebben, daar maken we dus bread and butter van. Wordt gewoon in stukken gescheurd. We doen er boerenjongens bij. En er wordt een soort custard en suiker en boter. En En dat loopt heel goed nu. Dus ja, dat is ook heel leuk dat dat toch wendt. Jij hebt hem ook geproefd, Julius? Ja, Petra. En? Keihard, wat vind je ervan? Heel erg lekker. Nee, ja, ik hou je van. Het is ook weer niet te zoet. Het zijn de smaken die je noemt, de ingrediënten die je noemt, die proef je. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ik vind het mooi en ik vind het een soort... Het gaat een beetje de comfortfood kant op. Ook qua mondgevoel en heel lekker. Mooi. Dank je wel, Simone. Ik heb het nog niet op, maar ik ga alles wel een beetje naar me toe harken... zodat niemand daar eventueel bij kan. Want daar ben ik hartstikke bang voor. Francine, Fly Me to the Moon. Je hebt een hele leuke inzending. Ik heb een leuke inzending van een tekenaar, Bas Keuler. Hij stuurt in een recept voor, ik weet niet of ik het goed uitspreek, Cunapé. En dat komt uit Bolivia. En dat is een kaas, broodje, koekje. Hij at dat zelf in Bolivia. Hij heeft daar een tijdje gewoond met temperaturen tussen 30 en 40 graden. En hij zei, het was onmogelijk eigenlijk om overdag wat te doen. En zo einde van de dag ging hij met een koffie en dan met zo'n broodje erbij, hartig broodje, zitten, een beetje bijkomen. En dan daarna kon hij wel wat ondernemen. Het brengt hem terug in zijn herinnering aan Bolivia. In Brazilië eten ze die kaasbroodjes ook. Heel makkelijk te maken. Het is een deegje van tapioca-meel. Beetje olie, wat melk. En het wordt een heel raar plakkerig deeg. Dus je kunt er... Ik heb nog geprobeerd om er mooie bolletjes van te maken. Maar eigenlijk vond ik ze zo slordig wel zo lekker. Want dan worden die puntjes die worden heel krokant in de oven. En die ronde, die keurige die ik gemaakt had, die waren eigenlijk een beetje vlak. Omdat je dan, dan heb je gewoon zo'n glad buitenkantje. Want die puntjes zijn ook kazig. Huh? Ja, het kaas zit eigenlijk helemaal door het deeg heen. Mm. Het is een pecorini en parmezaan geraspt zit er doorheen. En ze moeten dus een beetje nog net een beetje zacht aan de binnenkant zijn. Beetje kleffig. Ja, een beetje kleffig. Ja. Ze zijn wel gaar, als ik het zo zie. Ja. Beetje kleffig. En het heeft dus net een soort hartige bite. Maar het wordt ook bij koffie wordt het gegeten. En het is heel goed in warm weer, denk ik. Ja, een beetje zoutig. Zout. Ja, een zoutig. En je denkt dat je het niet hoeft te koelen. Mm-hmm. Dus als jij langs de kant van de weg staat met jouw karretje met kaasballetjes... dan heb je niet constant dat er ladingen ijs overheen moeten. Nee, precies. En er worden hele schalen van gemaakt. Je maakt ze echt met 40, 50 tegelijk. Dus er staan er thuis ook nog ongeveer 30. Want ik heb twee batches gemaakt om een beetje te oefenen. Bij de volgende barbecue waar je naartoe moet, gewoon meenemen. Je kunt ze heel goed invriezen. Het is dus tapioca meel, dus het is ook glutenvrij. Ja. Ook nog weer een handige bijkomstigheid. Dus ik had het nooit gemaakt. Ik vind het wel heel lekker. Ik vind tapioca sowieso is ook een heel grappig... als meelsoort is het... alles wat je mist in dingen die gluten hebben... heeft die tapioca inderdaad wel. Dus het is daarvoor echt gewoon super geschikt. Het is zetmeel, hè? Ja. Het is geen gewoon meel. Je hebt ook gekke drankjes met tapioca. Met die parels. Je kan ook een lekkere tapioca-pudding maken. Die parels. Okay. Heel grappig. Dus het was gek om mee te werken, dat tapioca meel. Want het plakt enorm. Ik dacht echt, en nu? Mijn handen helemaal onder het deeg. Dan plak je dat. Maak je er een beetje bolletjes van. Plak je op de bakplaat. En dan wordt het eigenlijk... binnen een half uurtje heb je deze balletjes. En hij werd hier helemaal gelukkig van. Maar hij zei, ik ben dan echt helemaal terug daar. Het is iedere keer afwachten hoe ze worden. Want de ene keer is het te klef of niet klef genoeg aan de binnenkant. Dus het is wel iedere keer een soort verrassing. En het deeg ziet er niet uit, inderdaad. Had hij me al voor gewaarschuwd. Maar een paar keer per jaar maakt hij dit in Nederland. En dan geurt inderdaad dat hele huisje. Het ruikt enorm lekker naar gebakken kaas. Dus, en hij heeft een tekeningetje erbij gemaakt. En dat is nu te zien. Ja, hij heeft een tekening en dan zie je hem... hoe warm hij het heeft, zittend aan een tafeltje in Bolivia. En... nou ja, de muziek op de achtergrond. Het is een soort, hij heeft er helemaal geschetst hoe hij daar dan met zijn kopje koffie. We hebben de hele look en feel, ja, de look van deze en feel kaasballetjes. Van Bas Keuler in Bolivia hebben we meegekregen. En dit is een gelukzalig moment. Daar heeft hij een warme herinnering, ja, aan. En niet, ja, alleen maar warm als in snik heet. Nee, niet alleen maar warm als in snik heet, maar gewoon een goede tijd. En een tijd, maar daar is hij nog wat schimmig over. Of in ieder geval niet heel uitvoerig in de mail. Namelijk een tijd die alles daarna zou bepalen. Dus mocht hij doorgaan naar de finale, dan krijgt hij die vraag natuurlijk wel van wat is er dan daar gebeurd dat alles daarna in het leven zou bepalen. Julius, ken jij dat soort momenten? Dat er iets is in je leven en dat alles daarna zou bepalen. Zeker. Maar als jij mij nu om een voorbeeld vraagt, dan moet ik daar even heel, want dat ga je doen, zie ik aan je ogen. Ja, dan moet ik daar even goed over nadenken. Ken jij zo'n moment? Ja, weet maar jij ik heb hetzelfde antwoord. Natuurlijk. Dus jullie weten wel dat moment, maar jullie kunnen het niet zo ophalen, begrijp ik dat dan? Klopt. Ja, of zijn er zitten barrières. Er zitten barrières. Nou, ik ga ook niet alles met je delen, inderdaad. Dat klopt. Nou, men deelt het niet met mij, maar gewoon dat, zeg dat maar bedoel ik. Met, ja, alle luisteraars. Met de wereld. Een vraag aan Julius Jaspers. Komt er weer een Butcher's Heaven? Was het maar zo'n feest? Want dat heb jij. Ik heb twee keer een soort enorm event in die grote hal op de Centrale Markt in Jan van Galenstraat heb ik georganiseerd. Butcher's Heaven. Dat is een spektakel. Ja, ja. En met allemaal Amsterdams en daarbuiten restaurants die er allemaal op die eivormige Mado barbecues vleesgerechten maken. Met demonstraties, met een grote slagerij. En een kas had ik nagebouwd. Met grote slagers die daar. Arno van Frette Leeuw, Gert-Jan Kiers, die het allemaal demo's deden. Supercool. Het enorme vleespropaganda is niet meer helemaal van deze tijd. Mm-hmm. En het is ontzettend moeilijk om zoiets te organiseren. Dat er ook niet nog eens keer een hele hoop geld bij moet. Ja. Juist. Dus zakelijk dus, is ingewikkeld. Ik laat het maar meteen tot de bottom line komen. Het gebeurt misschien vast nog wel een keer, maar niet door mij. Duidelijk. Julius Jaspers, dank voor ook je duidelijke verhaal. Simone van Tul, dank. Team Mandjaren natuurlijk, de Kookhaven en de technici. Volgende week zijn we er weer. Dan start onze zomerserie. Dan praten we, koken we en eten we met interessante mensen. En wie zijn dat dan? Er zijn ook gepassioneerde lekkerbekken. Adriaan van Dis, Saskia Belleman, Clary Polak, Jack Woutersen, Maria Pruis. En we trappen volgende week af met trouwcolumnist Emine Oegur. Zometeen op deze zender. 5 dagen in Matsloot aan het Leekste Meer, dicht bij Groningen, over de vroompotisering in Nederland. Wij zijn er dus volgende week weer. En Francine, dank je wel. Ik verheug me gewoon daar heel erg ik op. Ik ook. Enorm. We mogen dus met, zeg maar, nou, bekende Nederlanders wil ik niet zeggen, gewoon eminente Nederlanders. Mogen we mee koken, mogen we mee eten, mogen we mee drinken. Ja, Julius. Dat zijn wij dus niet. Even. Nee. Dat ik voel dit ook. Okay. Ik voel, ja, gewoon ook. Ja. Ja. Dit liggen gevoelig, mensen. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Ster. Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en anderen niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Bij Uitgekookt koken we vers voor jou. Dus geen tijd om zelf te koken? Haal dan de gezonde maaltijden van Uitgekookt in huis. Elke week koken wij voor duizenden tevreden klanten. Die geven ons een 9,2. Probeer het zelf ook. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Zo, dat is geweldig. Wat zeg je? Dat het een topdeal is. Hè? Een superdeal. Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Zo,